tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Uwaga! Są nowe pieniądze dla firm. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Pieniądze z Unii 2014. Dla kogo nowe dotacje? Na co najłatwiej dostać dofinansowanie? Które branże zyskają najwięcej? Pieniądze z Unii dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro poradnik, jak założyć firmę. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu to skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 maja. 12 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry, siódma minęła. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nielegalne, bezprawne, uderzające w integralność kraju. Tak referenda na wschodzie Ukrainy komentują Warszawa, Bruksela i Kijów. Litewska żelazna dama z żelazną przewagą Dalia Grybauskaite wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich. Nie będzie mandatów za jazdę na rowerze na przeciwpowodziowych wałach. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent i zdradził, że marzy mu się rowerowa ścieżka wzdłuż Wisły. By taka ścieżka rowerowa połączyła praktycznie całą Polskę. Szczegóły za chwilę. Referenda na wschodzie Ukrainy były nielegalne i podważają integralność terytorialną Ukrainy, komentuje polskie MSZ. Unia podkreśla, że ci, którzy zorganizowali plebiscyty, nie mają żadnego politycznego mandatu, a prezydent Francji nazwał głosowanie fałszywymi konsultacjami. Prorosyjscy separatyści zorganizowali niepodległościowe pseudoreferenda w obwodach ługańskim i donieckim. Na razie ogłosili wyniki z tego drugiego. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za utworzeniem Donieckiej Republiki Ludowej. Piotr Pogorzelski. Samozwańczy szef Donieckiej Komisji Wyborczej Roman Liachin poinformował, że frekwencja stanowiła niemal 75%. Z tego 90% głosujących poparło ogłoszenie powstania Republiki Donieckiej. Komentatorzy zauważają, że liczby te są absurdalne, ponieważ punktów do głosowania było kilkukrotnie mniej niż zazwyczaj, a w niektórych miejscowościach w ogóle ich nie było, a zatem fizycznie taka liczba wyborców nie byłaby w stanie zagłosować. Duża liczba oddanych głosów to prawdopodobnie wynik tego, że pozwalano głosować niemal każdemu, kto chciał, i można to było robić kilkukrotnie. Ponieważ karty nie były w ogóle zabezpieczone, można było je sobie samemu wydrukować w domu, a potem kilka wrzucić do urny wyborczej. Przebiegu plebiscytu nikt nie kontrolował. Dla ukraińskich władz pseudoreferendum jest nielegalne. Wspólnota międzynarodowa już wcześniej zapowiedziała, że nie uzna jego wyników. O jego odłożenie apelował nawet prezydent Rosji Władimir Putin. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Z Ukrainy przenosimy się na Litwę. Nasi sąsiedzi wybierali prezydenta. Po pierwszej turze triumf świętuje Dalia Grybauskaite. Według wstępnych danych na obecną prezydent, nazywaną litewską żelazną damą, głosowało prawie 43% wyborców. Dogrywka za 2 tygodnie. Na drugim miejscu jest socjaldemokrata Zygmantas Balčytis, 16%. Tuż za nim plasuje się kandydat Partii Pracy Arturas Paulauskas. Na razie więc nie wiadomo, który z nich zmierzy się z Grybauskaite w drugiej turze wyborów, które się odbędą 25 maja razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Lider akcji wyborczej Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, uzyskał około 7%. Tomaszewski jest wyraźnym liderem w rejonach wileńskim, solecznickim i w Wysaginie. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. MON rozszerza przepisy, które pomogą przeciwdziałać atakowi z powietrza, informuje o tym Rzeczpospolita. Teraz w przypadku porwania samolotu przez terrorystów wchodzi w grę wezwanie drogą radiową do lądowania, wysłanie samolotów przechwytujących, ostrzeżenie strzałami ostrzegawczymi, a na koniec zestrzelenie. Przepisy w tej sprawie uchwalono 10 lat temu. I w tej chwili MON zamierza je rozszerzyć. Zasadniczym celem jest objęcie ochroną nie tylko granicy państwowej, ale także całej przestrzeni powietrznej kraju. Rowerowy rajd także po wale. Prezydent podpisał ustawę, która zezwala na jazdę na rowerze po wałach przeciwpowodziowych oraz wytyczanie na nich ścieżek dla miłośników dwóch kółek. Bronisław Komorowski mówił przy tym, że marzy mu się rowerowa ścieżka od Tatr do morza wzdłuż Wisły. Paweł Pawlica. Ustawa prostuje absurdalne przepisy, bo do tej pory każdemu rowerzyście za jazdę po wałach groził mandat. Było dotychczas tak, że na wielu wałach rowerzyści jeździli prawem kaduka. Zdaniem Marcina Chyły ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów ważniejsze jest jednak to, że zmieniają się stare przepisy, według których rowerzyści mogli jeździć tylko tam, gdzie pozwalały na to znaki. Teraz będzie odwrotnie, wszędzie będzie wolno jeździć, z wyjątkiem miejsc, gdzie to będzie znakami zabronione. Prezydent w czasie symbolicznego podpisania ustawy w Bielsku-Białej roztaczał wizję budowy ścieżki rowerowej od morza po góry. Jest wspólny zamysł, aby taka ścieżka rowerowa po wale przeciwpowodziowym nadwiślańskim połączyła praktycznie całą Polskę. To nie jest tak, że my wybudujemy drogę dla rowerów, a potem się okaże, że te wały były przegnite, nadają się do remontu i ją rozbierzemy. Dlatego według oceny aktywistów rowerowych budowa nadwiślańskiej ścieżki rowerowej to wydatek wielu miliardów złotych i perspektywa kolejnych kilkunastu lat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Album fotograficzny za niebieską koszulę. Nauka angielskiego za wegańską szarlotkę. Stół za fotel. Czy książka za książkę. Szczecinianie wzięli udział w akcji bezgotówkowego weekendu. Wymieniali się przedmiotami, mogli pozbyć się tego, co zalega w szafie, a przy okazji upolować coś, co jest im potrzebne. Ja mam jakieś tam dwie bluzki, lakiery do paznokci. To były rzeczy, które nie potrzebowałam w domu i po prostu zalegały. Lepiej, żeby ktoś to przyjął. Ciekawa książka, zawsze można przeczytać i dalej puścić w obieg, ale najchętniej na roślinę lub przetwory domowe. Oczywiście to byłoby najbardziej optymalny sposób wymiany. To może oczywiście działać na zasadzie takiej wymiany. Ja pomogę ci w tym, a ty zrobisz mi to. Ale chyba też bardziej chodzi o to, żeby po prostu dawać ludziom pewne rzeczy od siebie, które potrafimy, a ktoś inny może tego potrzebować. Hasłem przewodnim akcji jest angielskie przysłowie: dla jednego śmieć, dla drugiego skarb. To był Serwis Trójki. Zupełnie jak w sporcie, prawda? Czasem zawodnik nie pasuje do jednej drużyny, a odejdzie i tam pasuje. Może tak być. Myślałem, że zastanowiłeś się nad tym, co masz w swojej szafce. Ojej, co ja mam w swojej szafce? Pomyślimy o tym po Michał Gąsior. W serwisach w Anglii tym razem tytuł jest niebieski, w Hiszpanii, to ciekawe, nikt nie chce mistrzostwa. Tak było w ligach zagranicznych. Zacznijmy zatem od wizyty na wyspach. Manchester City are champions again. To moment, kiedy już wszystko było wiadomo. City mistrzem Anglii, a trener Pellegrini jest pierwszym szkoleniowcem spoza Europy, który wygrywa Premier League. Great experience, it's not easy to come to a Premier League. To wspaniałe doświadczenie. Premier League to przecież najtrudniejsza liga świata, ale podkreślam, że to owoc nie tylko mojej pracy, ale całego zespołu. Tak mówił Argentyńczyk w rozmowie z BBC. Końcówka Premier League była naprawdę elektryzująca. Jeszcze nie tak dawno w wyścigu o trofeum liczyli się The Reds, City, Chelsea oraz Arsenal. Najpierw wykruszyła się ekipa Szczęsnego, a potem The Blues. W decydującym meczu City panowało nad wydarzeniami na boisku i nie było powtórki z nerwówki sprzed dwóch sezonów. W następną sobotę poznamy jeszcze zdobywcę pucharu. Szczęsny i spółka zagrają z Hull. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Hiszpanii, tak jak w poprzedniej kolejce, sensacja goniła sensację. Real Madryt już nie zdobędzie mistrzowskiego tytułu. Sam się z tej walki wykluczył, przegrywając 0-2 z Celtą Vigo. Atletico i Barça jak jeden mąż zremisowały swoje mecze. Atletico 1-1 z Malagą, a Barcelona 0-0 z Elche. Kto będzie mistrzem? Dowiemy się za tydzień. Wtedy Atletico zmierzy się właśnie z Barceloną, no i sądzę, że dostanie biletu na ten mecz graniczy z cudem. W T-Mobile Ekstraklasie kolejka była trójkowa, bo 33, a do tego zwycięzcy strzelili po 3 gole. Ruch zwyciężył 3-1 Zawisza, a Korona 3-2 pod Beskidzie. W Ekstraklasie koszykarzy sensacja. Rosa Radą w półfinale. Rosa przegrywała z Anwilem już 0-2, ale wygrała 3 kolejne spotkania. To decydujące we Włocławku 74-68. Dziś poznamy ostatniego półfinalistę. Trefl Sopot zagra piąty mecz z Energią Czarni Słupsk. Żużlowcy też walczą na całego. Falubas przegrywał z Unią Leszno do ostatniego biegu i wtedy zdobył komplet punktów, wygrywając ostatecznie 46-44. Poza tym Stal Gorzów rozgromiła Wybrzeże Gdańsk, a Unibak Toruń pokonał Unię Tarnów. Znakomicie spisał się jadący Fordem Fiestą Robert Kubica w rajdzie Argentyny. Po pierwsze dlatego, że dojechał do mety, można jednak, brawo, a po drugie dlatego, że zajął świetne szóste miejsce. Wygrał Finn Jari Matti Latvala z Volkswagena, a drugi był jego kolega z zespołu Sebastian Ogier. Tak jak Volkswageny zdominowały rajdy, tak Mercedesy Formuły 1. Kierowcy Mercedesa znowu zajęli pierwsze dwa miejsca. Tym razem w Grand Prix Hiszpanii. Wygrał Lewis Hamilton przed Nico Rosbergiem. Trzeci był Daniel Ricciardo z Red Bulla. A co ma zrobić Jerzy Janowicz? Co mu państwo doradzą? Ile razy ma przegrać, żeby w końcu wygrać? Przegrał 9. kolejny mecz, licząc test Pucharu Davisa. Tym razem w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie uległ w 3 setach Filipowi Kohlschreiberowi i to mimo, że miał 2 piłki meczowe. Przegrali też Washington Wizards, ale o tym w kolejnych serwisach. A Z zachodu napływa dość chłodne, ale stosunkowo suche powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, po południu możliwe także przelotne burze, wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od 14 stopni w Trójmieście, 15 w Szczecinie, Toruniu, Suwałkach, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 16 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Katowicach i Krakowie, do 17 stopni we Wrocławiu. Najważniejszym zadaniem dla Roberta Kubicy było dojechać do mety jednak. Oczywiście. I się udało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, bzyka mia i bzyka sty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m srebrna za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na Euro. W nowym wydaniu Tygodnika w sieci, jak Wojciech Jaruzelski poprawiał swój wizerunek i jak TVN walczy z krzyżem. Przed eurowyborami rozmawiamy ze Zdzisławem Krasnodębskim i Jarosławem Gowinem. Piszemy też o Bollywood nad Wisłą. Polecam w sieci Jacek Karnowski, redaktor naczelny. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Zaprosimy na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zje madame i monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu, wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromaże i talarki sera kosiego. To, o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po siódmej. Nasz zajączek, bohater bardzo drobnej przestępczości. Cóż takiego znalazł w lesie? Nie wiadomo do końca, do czego, co to jest i do czego to jest, ale świetnie nadaje się do zabawy. Zajączek znalazł różdżkę należącą do wróżki śmieciuszki, która dba o harmonijne zaśmiecanie naszych lasów. I teraz grozi nam chaos. 227 trójek, 7135 SMS-owo. Ktoś informuje, że zajączek znalazł po prostu naukę, która poszła w las. Ja wiem, co zajączek, tak podejrzewam, co znalazł w lesie. To była piłka. A teraz pan redaktor musi się skupić do metalu. Aha, teraz to państwo muszą się skupić, bo przed nami piosenka dnia. Proszę skupić się bardzo mocno, bo to nowe nagranie Michaela Jacksona. the good. So low, you never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, you never felt so good. Never felt so good. To nasza piosenka dnia, Michael Jackson, nowe nagranie, to z płyty z niepublikowanymi nagraniami Króla Popu. Te nagrania zarejestrowano między 83 a 99 rokiem, trochę je uwspółcześniono, no i pojawią się już niedługo. Zapraszamy do Trójki. Teraz kwadrans po siódmej. Szykuje się rewolucja w podróżowaniu transportem publicznym. Nie wiadomo, czy od 2017 roku nie znikną ulgi na część przejazdów komunikacją zbiorową. Jak twierdzi Piotr Figiel z Fundacji My Friends, która zajmuje się problemami osób niedowidzących, takie zmiany są zapisane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Jego zdaniem dotyczy to około 40% wszystkich przejazdów, na które teraz ulga przysługuje. Na pewno będą to autobusy PKS-ów komunikacji krajowej i w wielu województwach również będą to autobusy. Część pociągów również będzie pozbawiona ulg ustawowych. Wynika to z zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która obliguje ministerstwo do wpłacania tzw. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, tylko w przypadku, gdy transport ma charakter użyteczności publicznej. Od 2017 roku. Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Kwestie ulg, które będą stosowane przez przewoźników, będą podlegały umowom, które przewoźnicy będą zawierali z organizatorami przewozów. Organizatorem takiego przewozu może być na przykład gmina, powiat, związek gmin czy na przykład województwo. Na mocy tych umów przewoźnicy, którzy będą świadczyli usługi związane z transportem publicznym, będą zobligowani do stosowania określonych ulg ustawowych. Cały widz na tym polega, że charakter użyteczności publicznej środek transportu nabiera wtedy, kiedy jest zapisany w planie transportowym. Jeżeli nie jest to ujęte w planie transportowym, taki przewóz, to on nie ma tego atrybutu. W związku z tym, jeżeli nie ma atrybutu, to nie ma ulgi ustawowej. Włącznie ci przewoźnicy, którzy podpiszą umowy z organizatorem transportu na terenie danego obszaru, będą otrzymywać rekompensaty z budżetu państwa w związku ze stosowanymi ulgami ustawowymi. To którzy przewoźnicy będą, a którzy nie będą? Ta kwestia się rozstrzygnie w momencie podpisywania umów między organizatorem transportu a przewoźnikiem. Przechodzi się od modelu państwowego, jednolitego, do modelu rynkowego. Karol Tramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn. Teraz jest pytanie, czy ma być z jednej strony jakaś oferta socjalna o niskich cenach, pewnie również dość niskiej jakości, a z drugiej strony komfortowe połączenia, które będą kosztowały już dużo, dużo drożej i nie będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Polski. No ale na podstawie strategii zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, tam już jest określone, kto może, kto nie może. Tak jak wspomniałem, te kwestie będą podlegały już konkretnym umowom, które będą zawierane między przewoźnikami a organizatorem transportu na terenie danego obszaru. Państwo też będą takim organizatorem? Tak, oczywiście, w odniesieniu do transportu kolejowego. No właśnie, i na kolei jak to będzie? Będzie zniżka na Intercity, na ekspresy? Zniżki te będą obowiązywać w tych połączeniach krajowych i międzynarodowych, które będą ujęte w umowie podpisanej z ministrem. Ale nie wszystkie będą ujęte. Będą ujęte pociągi racji krajowych i międzynarodowych, które będą zawarte w tej podpisanej umowie z ministrem. Obecnie analizujemy zmiany w prawie, jakie wejdą w życie od 2017 roku. Beata Czemerajda z biura prasowego PKP Intercity. Te dzisiejsze analizy służą temu, aby nasza przyszła oferta była dostępna jak największej liczbie pasażerów. Spółka PKP Intercity obsługuje zarówno połączenia o charakterze użyteczności publicznej, jak i komercyjne. W momencie, gdy będę chciał przesiąść się z takiego pociągu TLK na pociąg ekspres, nie będę mógł tego zrobić, przynajmniej tak to wygląda z zapisów ustawy. To zapytam jeszcze inaczej. Skąd taki pasażer, który znajdzie się na dworcu w pośpiechu, będzie szukał pociągu, będzie wiedział, że ten pociąg jest ze zniżką, a tamten nie? Te środki transportu muszą być odpowiednio oznakowane tak, by podróżni wiedzieli, że autobus czy też pociąg, do którego wsiadają, będzie objęty tą ulgą, do której są oni uprawnieni. Już wiadomo, jaki to będzie znaczek? Wszystko to będzie uregulowane w umowach, które będą podpisywane między organizatorem transportu a przewoźnikami. Mhm. Dodajmy, że nie chodzi jedynie o ulgi dla osób niepełnosprawnych, ale również dla studentów, emerytów, dzieci czy kombatantów. A kiedy będą podpisane umowy, o których mówił pan rzecznik? Jak mówi pan rzecznik? Nie wiadomo. Pytała o to Anna Rokicińska. We'll be right back. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice till you can settle the price, cause I'm moving on. Dwadzieścia jeden i pół minuty po siódmej. Zajrzyjmy do prasy. Oj, oj, oj, Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Nie, nie szkodzi. No to słuchamy. No teraz próbuj. To nie ja, to sprzęt. Tak się mówi. Trybuna, na pierwszej stronie artykuł bezrobotni trzeciej klasy. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia chce podzielić bezrobotnych na trzy kategorie. Aktywnie szukających pracy, takich co chcą się szkolić i korzystać ze staży oraz niezainteresowanych podjęciem pracy i legalnym zatrudnieniem, ale zagrożonych wykluczeniem. Najgorzej będą mieć bezrobotni trzeciej klasy. Nowe przepisy ułatwią ich wykreślenie z rejestru, przez co poprawią się statystyki bezrobocia w Polsce i spadną wydatki na zasiłki. Wzrośnie za to poziom ubóstwa i liczba klientów pomocy społecznej. Konia z rzędem temu, kto zdoła prawidłowo i skutecznie sprofilować 2 miliony polskich bezrobotnych. Pisze autor artykułu Bezrobotni trzeciej klasy w Trybunie. Na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej urzędnik zamiast poczty kosztuje mniej. Urzędy skarbowe zamiast wysłać pismo do instytucji publicznych kierują do nich swoich pracowników. Coraz częściej przychodzą też z listami do prywatnych firm. Potwierdziła to sonda przeprowadzona przez dziennik wśród 16 izb skarbowych. Za jeden list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru trzeba zapłacić 6,10 zł. Zlecenie doręczenia przesyłki pracownikom w ramach dodatkowej umowy jest dla urzędów okazją do sporych oszczędności, mówi Maciej Koniuszewski z Izby Skarbowej w Szczecinie. Przykładowo za przesłanie 50 listów urząd musiałby zapłacić poczcie 305 zł. Taniej wysłać pracownika. Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach informuje, że tylko w drugim urzędzie skarbowym w Kielcach, a to jeden z dwóch największych w regionie, roczne koszty przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej sięgają 550 tysięcy złotych. Urzędnik zamiast poczty kosztuje mniej. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. Łatwiej zestrzelić terrorystów. Wezwanie drogą radiową do lądowania. Wysłanie samolotów przechwytujących. Ostrzeżenie strzałami ostrzegawczymi. A na koniec zestrzelenie. Tak wygląda procedura postępowania wobec statku powietrznego porwanego przez terrorystów. Przepisy w tej sprawie uchwalono w 2004 roku, a teraz zamierza je rozszerzyć MON. Mają przewidywać nawet sytuacje, gdy terroryści opanują balon albo szybowiec. O potrzebie załatania luk w prawie mówi nawet opozycja. Jednak pojawiają się też głosy, że tak szczegółowe prawo nie jest nam potrzebne. Przepisy sprzed 10 lat przyjęto w odpowiedzi na zamachy z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Swoje prawo zmieniały wtedy też inne państwa, m.in. Rosja i Niemcy. Zasadniczym celem projektowania zmian jest objęcie ochroną nie tylko granicy państwowej, ale również całej przestrzeni powietrznej RP, tłumaczy rzecznik MON, pułkownik Jacek Sońta. Resort chce, by oprócz samolotów i śmigłowców przepisy obejmowały coraz popularniejsze bezzałogowe drony, szybowce, balony, sterowce i spadochrony. ochrony. Decyzję o zniszczeniu obiektu ma podejmować dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Łatwiej zestrzelić terrorystów, ten artykuł Rzeczpospolitej. I Gazeta Wyborcza, na co komu dyplom. Polak studiuje, żeby studiować, tylko co piąty młody absolwent pracuje zgodnie z wykształceniem. Zanim zacząłem studia, usłyszałem, że nieważne co skończę, i tak będę pracował w innym zawodzie, mówi Rafał. Ma dyplom z psychologii, ale zarabia sprzedając w banku produkty finansowe. To norma wśród absolwentów do 30 roku życia. Studiuje ponad 1 600 000 Polaków. Co roku na rynek pracy wchodzi około 400 tysięcy absolwentów, ale rynek nie jest w stanie ich wchłonąć. Co czwarty młody Polak jest bezrobotny. Ci, którzy pracę mają, wykonują zajęcia niezgodne z wykształceniem. Z badania TNS Polska, specjalnie dla Gazety Wyborczej, wynika, że 79% tegorocznych maturzystów uważa, że dyplom nie gwarantuje dobrej pracy, ale ponad 3/4 wybiera się na studia. Po co? Choćby po to, żeby mieć szeroką wiedzę ogólną, mówi Paweł z pedagogiki we Wrocławiu. Potwierdza to Monika Zaręba z organizacji Pracodawcy RP. Tylko co czwartego pracującego studenta lub absolwenta interesuje to, czy zajęcie jest zgodne z wykształceniem. Na co komu dyplom? Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. To Poranna Prasa i Maja Borkowska. 26 minut po 7:00. Bardzo drobna przestępczość. Rozmawiamy sobie od samego rana o tym, no ale czas, żeby przypomnieć Państwu, jak wygląda dzisiejszy odcinek. Wygląda tak. To jednak działa. Ludzie się uczą. Teraz rozsypują w lesie na osobnych kubkach posegregowane śmieci. No i pytanie dodatkowe, bo do wygrania kubek przed 9:00. Zajączek, nasz bohater, mieszkaniec lasu, znalazł coś bardzo, ale to bardzo dziwnego w tym lesie. Posegregowanego. Do końca nie wiedział, co to jest i do czego to jest, ale stwierdził, że nadaje się świetnie do zabawy i to z dziećmi. Co to takiego było? 227 trójek, ranek@polskieradio.pl, 71335. Pan Jacek napisał, że pytanie jest źle postawione. Winno brzmieć, czego zajączek nie znalazł w lesie, bo jak wiadomo, w lesie znajdzie człowiek wszystko. No, panie Jacku, może i tak, ale już postawiliśmy inaczej pytanie, więc czekamy na odpowiedzi. Bardzo często pojawia się odpowiedź dotycząca tego, że znalazł. Ale proszę posłuchać całości. Zajączek znalazł zagubionego i wystraszonego drona. Nakarmił, napoił i odprowadził do macierzystej jednostki. To już się pojawiło, ale w takiej wersji jeszcze nie. No i przeróżne inne odpowiedzi. Na przykład zajączek znalazł wzdrygiwacz do wygibaresów. Nie wiedział do końca, co to, bo nikt nie wiedział, ale fajnie robi ten tegesy. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. We'll be right back. live and let die. Minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Okręty, łodzie podwodne, samoloty, helikoptery bojowe i ratownicze. W Zatoce Gdańskiej ruszają dziś międzynarodowe manewry sił NATO. Scenariusz przewiduje akcję ratunkową w związku z utratą łączności z jednym z okrętów podwodnych oraz zderzenie dwóch jednostek. Na morzu różne okręty będą sprawdzać swoje możliwości współpracy. Również okręty podwodne, również polskie okręty. Mówił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Lech Majewski. Ćwiczenia potrwają 2 tygodnie. Tragiczne w skutkach wydarzenia na stadionie w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie, na przepełnionej arenie wybuchła panika. Tłum stratował co najmniej 15 osób. Panika wybuchła po tym, jak policja użyła gazu łzawiącego, usiłując opanować sytuację podczas rozruchów po meczu piłkarskim. Dziś ciąg dalszy egzaminów maturalnych. Rano uczniowie przystąpią do egzaminu z biologii, a po południu z filozofii. Biologia to jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. Będzie ją zdawać blisko 60 tysięcy osób. Filozofię tylko nieco ponad 500. Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie, podstawowym lub rozszerzonym. Młodzi Włosi masowo wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy i lepszych życiowych perspektyw. Takie statystyki podaje włoska prasa. W ubiegłym roku liczba Włochów przed 40, którzy przenieśli się na wyspy, wzrosła aż o 81%. Oprócz Wielkiej Brytanii Włosi wyjeżdżają też za chlebem, między innymi do Niemiec i Szwajcarii. I to wszystko w skrócie. W Trójce poręczna ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego, Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień punkty dobry. Do płacenia rachunków na cenzurowanym co czwarty może być wyrzucony z rejestru przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak informuje Rzeczpospolita, tylko 260 biur usług płatniczych, czyli zaledwie co piąte, przekazało do KNF liczbę i wartość przekazów pieniężnych zrealizowanych w ubiegłym roku. Co czwarte nie wysłało do Komisji nowej umowy ubezpieczenia albo gwarancji. W efekcie punkty, w których Polacy płacą rachunki za prąd, gaz czy telefon, mogą zostać zamknięte. Łącznie jest ich w Polsce prawie 1,5 tysiąca. W ubiegłym roku zrealizowały przekazy na kwotę zbliżoną do 5,5 miliarda złotych. Londyn, światową stolicą miliarderów. Liczba osób posiadających miliard dolarów na koncie wzrosła do ponad 100. Takie informacje podał Sunday Times. Wielka Brytania ma najwyższy odsetek superbogaczy na świecie, a Londyn to ich światowa stolica, ma 72 miliarderów. Wśród najbogatszych dominują obcokrajowcy. Pierwszy na liście Brytyjczyk, książę Westminsteru, jest dopiero 10. Wierzchołek listy zdominowali oligarchowie i bracia Hindudża, ale niżej znajdują się nowi brytyjscy milionerzy. I to ważne, bo to oni tworzą miejsca pracy, powiedział BBC Philip Beresford. A jak zostać miliarderem? Autor listy Sunday Timesa radzi. Znajdźcie niszowy produkt albo usługę i postarajcie się je szybko wdrożyć, zanim pojawią się rywale gotowi połknąć wasz rynek. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ostatnio na rynku walutowym złoty się trochę umacniał, a co dzieje się teraz? O tym już Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Widać, że drożej dolar, średnio 3,03,5. Natomiast taniej euro do poziomu 4,18, taniej frank do poziomu 3,42,5 i w zasadzie bez większych wymian pozostaje funt przy poziomie 5,11. Ta tendencja powinna się utrzymać, bo tak naprawdę zapowiedź obniżenia stuprocentowych w strefie euro, którą poznaliśmy w miniony czwartek, to jest sygnał, który jest dobry dla złotego. Euro powinno jeszcze troszkę być tańsze. Ten tydzień raczej upłynie bez większych zmian, czyli dolar dalej wokół poziomu 3,03, a euro wokół poziomu 4,18. Jeżeli chodzi o giełdy Dalekiego Wschodu, tam wzrosty najpokaźniejsze w Chinach. Hang Seng do góry o 2,24%, a Shanghai Composite o 1,88%. Skromniejsze wzrosty w Japonii, tylko 0,07% zyskuje Nikkei po danych o handlu zagranicznym. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego, Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl.

to do jutra, panowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, czy ktoś wam coś już mówił, dlaczego przy kostomotach na czwórce się stoi i stoi i stoi? Nikt jeszcze nie mówił i nie mówił i nie mówił, ale gdyby ktoś wiedział, to czekamy na telefon. Obieg otwarty. Za 17 minut ósma dziś Agnieszka Stępień pyta o pożytki płynące z gier komputerowych. Zacznijmy od pewnej refleksji. Gry komputerowe to nie tylko zło. Trudno mówić, czy medium jest dobre, czy złe, no bo pewnie od każdego medium można się uzależnić. Tłumaczy dr Mirosław Filiciak z Instytutu Kulturoznawstwa SWPS. Tylko na przykład, nie wiem, nie mówimy o książkach w taki sposób, że komuś zajmują zbyt dużo czasu, albo nie mówimy o tym, że ktoś w fikcyjnym świecie literatury zanurzył się na tyle głęboko, że nie lubi z niego wychodzić, a przecież takie sytuacje też się zdarzają. Rozmawiajmy więc o plusach gier komputerowych. Gra w nie może wpłynąć na podwyższenie naszych zdolności intelektualnych. W pewnym sensie wszystkie gry symulują jakąś sytuację, czyli tak naprawdę gry uczą nas myślenia w takich kategoriach logistyki, uczą nas przewidywania, co się stanie, uczą nas zrozumienia systemu pewnego. No ale z drugiej strony one często są dla nas takim narzędziem do myślenia o samych sobie. Tutaj przychodzi mi na myśl taki projekt badawczy, który ja kiedyś realizowałem z Agatą Nowotną i z Mateuszem Halawą. To był projekt, w którym rozmawialiśmy i prosiliśmy o nadsyłanie listów dziewczyny, młode kobiety, które grają w grę Sims. To jest trochę taki wirtualny dom dla lalek, który można grać na bardzo różne sposoby i na przykład okazało się, że dla wielu z nich to było takie eksperymentowanie z fantazją o posiadaniu rodziny, a w niektórych wypadkach tam też mieliśmy dosyć poruszające i często takie gorzkie historie. Mnie do dzisiaj tkwi w pamięci list od takiej młodej kobiety, która była jakby sfrustrowana tym, że mieszka w niewielkim mieszkaniu z liczną rodziną i tak napisała nam, że w Simsach odbudowuje swoją rodzinę w tych samych ścianach i na takiej przestrzeni taka duża grupa ludzi nie może być szczęśliwa, że ona zobaczyła to też w tej grze, tak? Czyli jakby to też może być właśnie takie lustro, w którym przejrzymy się samym sobie. To bardziej dotyczy dorosłych, a w przypadku dzieci? Gry można traktować znów tak jak każde inne medium, jako okazję, żeby, nie wiem, zrobić coś wspólnie. Jest wiele gier dla młodych ludzi, tak, albo dla dzieci, które dają fajne możliwości współpracy z drugim graczem, którym jest rodzic. Bo gra niekoniecznie musi alienować, może integrować. Gdzie tu można wejść, co? Jestem przy niebieskim bolidzie. A gdzie jest niebieski bolid? Taki stereotyp na temat graczy, który pewnie już tam od kilkunastu lat jest zupełnie nieprawdziwy, no to jest taki, że to są właśnie młodzi chłopcy, jeszcze najczęściej wyalienowani, zamknięci w swoich pokojach, nie potrafiący nawiązywać kontaktów z rówieśnikami. I tam mamy koło, a na koło jest niefajne, to chodźmy w tą stronę. Z której ja do siebie przyszedłem? Żeby iść w stronę koła. Rzadko kiedy w gry gra się samemu, nawet jeśli to są gry niesieciowe, jednoosobowe, to jest część życia młodych ludzi, którzy o tych grach rozmawiają. I jeśli, nie wiem, tak popatrzymy chociażby na statystyki, to zobaczymy, że na przykład jeśli mówimy o gimnazjalistach, to w zasadzie nie ma chłopców gimnazjalistów, którzy by nie grali, a jeśli mówimy o dziewczynkach, to gra większość, tak? Więc to nie jest jakaś nisza, to nie jest jakaś aktywność, od której można byłoby dziecko, nie wiem, uchronić, bo po pierwsze nie bardzo jest powód, żeby chronić, a po drugie, no, to być może to byłby dobry krok w kierunku, żeby własne dziecko wyalienować z grupy rówieśniczej. Zabronić grania, tak. Masz może jedną skórę? Nie. A co? Nie, bo bym sobie zrobił skórzaną czapkę. A ja mogę ci dać skórzaną czapkę. Masz? No mam. No to daj. I dziś to już wszystko. Archiwalne odcinki znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce audycje. Zapraszam też do odwiedzenia facebookowego profilu Obiegu Otwartego. Zapraszam oczywiście Agnieszka Stępień. Nie wiedziałem, że skórzana czapka służy do gier komputerowych. Zresztą Zajączek też nie wiedział, ale taką właśnie znalazł. Można by odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie. Choć zaskakują mnie Państwo, bo tu jedna z odpowiedzi brzmi tak. Zajączek znalazł nogę żelaznego karła Wasyla. Za 13 minut ósma. You're so holding me down and never let me go. Padło pytanie dotyczące autostrady A4. Był wypadek na wysokości Kątów Wrocławskich w stronę Wrocławia. Tam się zderzyły dwa samochody i dlatego stoją wszyscy. Tygodniki, Maja Borkowska. Na początek tygodnik w sieci. Temat z okładki to jak Jaruzelski sfałszował swoją biografię. I tu artykuł: renegat. To jedna z najważniejszych postaci historii Polski drugiej połowy XX wieku. Jaruzelski wychowany w polskiej rodzinie ziemiańskiej. Imię dostał po powstańcu styczniowym i syberyjskim zesłańcu. Można było oczekiwać, że i jego wnuk pójdzie w ślady przodków w czasach II Rzeczypospolitej, znanych z żarliwej religijności, patriotyzmu i społecznego zaangażowania. Dlaczego tak się nie stało, pyta autor artykułu w tygodniku w sieci. Także w tym tygodniku nadzór bez nadzoru. Wszystko wskazuje na to, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, serce systemu finansowego w Polsce, organ mający wpływ na potężny sektor gospodarki, sam pilnie wymaga nadzoru, bo dziś trudno mu ufać. I jeszcze z tygodnika w sieci. Wielkie kłamstwo polityczne, spójna i konsekwentnie nieprawdziwa narracja rosyjskich mediów o wydarzeniach na kijowskim Euromajdanie, na Krymie czy we wschodniej Ukrainie przypomina czasy, gdy wielkie polityczne kłamstwa pozwalały zdobyć i utrzymać władzę. Kłamstwo polityczne to szczególne narzędzie, które nieprawomocną władzę wyposaża w fałszywą legitymację i kładzie solidny fundament pod codzienną propagandę. Między innymi te artykuły w tygodniku w sieci. A w tygodniku Wprost temat z okładki to jak wymyślono Kaczyńskiego, ujawniamy tajną instrukcję wyborczą PiS. Tu artykuł: Jarosław Ostry, Jarosław Łagodny. PiS znów sięga po chwyty z ostatniej kampanii prezydenckiej. Ujawniamy tajne wytyczne, które do dziś pomagają sztabowcom kreować wizerunek prezesa. Jarosław Kaczyński w ostatni piątek wezwał posłów PiS na posiedzenie klubu. Różnica jest minimalna. Wszyscy muszą się włączyć w kampanię w swoich regionach, wspierać kandydatów do Europarlamentu. Żadnych wyjazdów, mobilizował prezes i pogroził palcem. Postawa posłów będzie brana pod uwagę przy układaniu list w kolejnych wyborach. Na ostatniej prostej kampanii różnica między PO i PiS jest faktycznie niewielka. Sztabowcy Kaczyńskiego sięgnęli więc także po zgrany motyw z poprzednich kampanii, czyli ocieplanie wizerunku prezesa. Jego byli i obecni współpracownicy są zgodni. Kaczyński jest gotów na wiele, jeśli tylko ma to służyć kampanii. Także w tygodniku Wprost artykuł łapówka na oko. Czy wiceminister zdrowia Sławomir Neumann dostał 50 tysięcy złotych łapówki od Andrzeja Mondrali, szefa jednej z największych klinik w Polsce? Śledztwo mające wyjaśnić tę sprawę wszczęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy badają, czy wiceszef resortu zdrowia, a jednocześnie ważny polityk PO, został skorumpowany przez prezesa znanej kliniki Mavit. Te zarzuty to bzdura, broni się Neumann. Podobnie mówi Andrzej Mondrala. To pomówienia bez żadnych podstaw. Ale prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo. I o tym artykuł łapówka na oko w tygodniku Wprost. Jeszcze z tego tygodnika antykomunie. Zamiast pierwszej komunii rodzice coraz częściej fundują dzieciom alternatywne imprezy, zagraniczne wyjazdy lub świeckie rytuały. Rodzice rezygnują z komunii dziecka między innymi dlatego, że chcą się sprzeciwić komercjalizacji tej uroczystości. Ośmiolatki nie mogą przystępować do sakramentu w pełni świadomie z pobudek religijnych. Są na to za małe. Czytamy w artykule antykomunie, a ten artykuł w tygodniku Wprost. To Maja Borkowska. Teraz łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszych stronach niemieckich gazet chyba bez niespodzianki sytuacja na Ukrainie i wczorajsze referendum w sprawie niezależności wschodnich regionów tego kraju. Referendum dzieli Ukrainę, to tytuł z pierwszej strony dziennika Süddeutsche Zeitung. Gazeta zwraca uwagę na to, jak absurdalne było to głosowanie. Jak czytamy, nawet w Rosji nie fałszuje się wyborów tak niezdarnie, bo przecież głosowanie na wschodzie Ukrainy było farsą. Karty wyborcze można było swobodnie kopiować, nie było żadnych obserwatorów, każdy mógł głosować gdzie chciał, a w dodatku mógł głosować także w imieniu innych. To zdumiewające, że tyle osób w napięciu czekało na wynik referendum, a przecież cudu nie było i wiadomo, że być nie mogło. Wynik od początku był znany. Komentatorka gazety pisze, że teraz znowu to Kreml będzie nadawał tempo wypadkom. Trzeba czekać i zobaczyć, czy Moskwa sięgnie po Donbas, czy może zdystansuje się od separatystów. Tak jest od miesięcy. Rosja wyznacza plan, a Kijów, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i reszta zachodniego świata reagują. Jak czytamy, dopóki Zachód sam nie zacznie działać, i nie chodzi o militarne działanie, ale wprowadzenie rzeczy oczywistych sankcji, Rosja będzie robić co chce. O tym, że wczorajsze referendum na Krymie, referendum na wschodzie Ukrainy było farsą, pisze też dziennik Bild, który publikuje fotoreportaż z głosowania. Reporter gazety towarzyszył mężczyźnie o imieniu Władimir, który zagłosował wczoraj 8 razy w 8 różnych punktach na terenie Doniecka. Za każdym razem bez problemu dostawał nową kartę do głosowania. To nie było referendum, tylko jedno wielkie oszustwo, pisze komentator dziennika Bild. I w tej gazecie znajdziemy też rozmowę z głównym dowódcą przywódcą sił NATO w Europie, generałem Breedlove'em, który ostrzega Rosję, że NATO zrobi wszystko, co trzeba, żeby chronić członków paktu. Tyle o Ukrainie, ale w Süddeutsche Zeitung znajdziemy dziś także ciekawe wyniki badań na temat niemieckiego społeczeństwa, a konkretnie różnic między Niemcami ze wschodu i z zachodu. Jak czytamy, jeśli chodzi o społeczeństwo, to 25 lat po upadku muru berlińskiego wciąż istnieje przepaść między wschodem a zachodem. Niemcy z zachodu żyją w o wiele bliższych relacjach społecznych niż ci ze wschodu. Ludzie z zachodnich landów są mocniej związani z rodziną, z przyjaciółmi, mają więcej zaufania do współobywateli i państwowych instytucji, bardziej niż ci ze wschodu są gotowi do pomocy innym i solidarnej postawy. Autorzy badania widzą kilka prawidłowości w tych wynikach, a mianowicie te prospołeczne postawy występują częściej tam, gdzie ludzie żyją w dostatku i są w miarę młodzi i aktywni. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung na pierwszej stronie zwraca uwagę na problem, o którym coraz częściej mówi się w Niemczech, a mianowicie na sprawę zasiłków dla dzieci wypłacanych pracownikom z innych krajów Unii Europejskiej. Jak wyliczono, niemiecki budżet może w tym roku kosztować to nawet 1 miliard euro. A wszystko za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który uznał 2 lata temu, że pracownicy sezonowi płacący podatki mają prawo do zasiłku na dzieci, nawet jeśli te dzieci żyją nie w Niemczech, a w ojczystym kraju. Po tym wyroku niemieckie urzędy zalała fala wniosków o zasiłki. Ministerstwo Finansów musiało nawet zatrudnić dodatkowo 90 urzędników, bo na biurkach zaczęły zalegać stosy nierozpatrzonych wniosków. O tym dziś między innymi w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka. Opowiadał o tym z Berlina Wojciech Szymański. Za 4 minuty, powiedzmy, że za 4. 8. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I odporny na kurz i wodę smartfon Sony Xperia Z2 z 4-rdzeniowym procesorem i kamerą 4K